znają teraz, bo mam szczęście, mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pierwszy ich styl, pierwsze najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź, jak oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w boxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat nie jest Kiddylandem, ej. Nie ufam tym, co mówią, czas to pieniądz. Najpierw coś cenią, później twarz są zmienią z nami. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś w garści, ty znasz pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz? Bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Zosia Sylwin to naturalnie przeszłość, ale też teraźniejszość. Kto jeszcze do nas i do naszego gościa specjalnego dołączy? O, pani Kasia z bardzo daleka, z Kanady, dobrze pamiętam? Wspaniałej trójce i państwu dzisiejszej nocy życzę kolejnych 100 lat. Aha, 100 lat, 100 lat to Polskie Radio. Nie zniosłabym tej mojej emigracji ponad 2 dekad za oceanem bez wszystkich nocy, poranków, weekendów bez trójki. Jak miło. Za wszystko gorąco dziękuję, pozdrawiam i cały zespół realizujący audycję wraz z gośćmi dzisiejszymi. No właśnie, o czymś takim marzyłam. Bardzo dziękuję za ten urodzinowy prezent. To o czym my dzisiaj rozmawiamy? 63 na 100. 63 urodziny trójki. To teraz początek lat 90., no bo jakoś do tego 96, kiedy nas opuszczasz, musimy dotrzeć. Aha. I nagle, proszę państwa, pojawia się, no może nie było to tak nazwane, ale nowa fala, czyli ta, która przynosi kolejne pokolenie młodych mężczyzn, zazwyczaj w dodatku zafascynowanych muzyką i zostają tutaj już na zawsze prawie. O, Tomek Żonda, hello. Pawle, dobry wieczór państwu. Poznajesz tego kolegę? To znaczy, poznaję wszystkich. Niebaszka i Tomka. No więc jesteśmy teraz w kolejnej dekadzie, bo tak sobie wspominamy dekadę po dekadzie. Tomku, to jak to się zaczęło, kiedy panowie pojawili się? Zależy o co pytasz. Moje pojawienie się wraz z ekipą, z którą tu przyszedłem z czwórki, przyniesiony przez ówczesne szefostwo do trójki, bo czwórkę likwidowano. Mhm. Więc tutaj wtedy pojawiła się Grazia Mędrzycka, pojawił się Riko Jaźwiński, Ewa Duzińska. A muzyczny? Ja mówię o tych ludziach, którzy tu wpadli nagle, bo to zaraz powiem o ciągu dalszym. Mm-hmm. I tak, ja nie wiedziałem, co mam z sobą zrobić, ani do kogo pójść, bo tam powiedzieli, to dzisiaj pracujecie w trójce. Więc Łukasz powiedział mi, wiesz co, ja nie wiem, ta trójka to taka jest zamknięta. To... Który to jest rok? 91 jakoś tak. W 91 został dyrektorem, Grześ. Paweł Sztompkę spotkał mnie na korytarzu i mówi, ty Czemu? Podobno jesteś u mnie w redakcji, tak? Mm-hmm. Ja mówię, no tak, a myślałem, że o tym wiesz. To możemy się poznać, jak chcesz. I tak się poznaliśmy i tak trafiłem do tej drugiej części młodzieży, o którą pytasz, czyli do magazynu Brum. To był niezwykle silny skład, bo... 15:05 codziennie. Od poniedziałku do piątku. Godzina wyłącznie z polską muzyką i to z taką muzyką, której byś chyba w tej chwili w trójce nie puściła, bo byś się obawiała. Z racji na słownictwo, które tam było często nie do końca wyważone. Teraz nie można. Treści, które były w tych piosenkach, bo to było takie bardzo otwarte miejsce, gdzie mogliśmy grać to, o czym mówi młode pokolenie. Więc tam było o problemach społecznych, politycznych, o kościele, o antykoncepcji, o wojnie, o ekologii, o wszystkim właściwie. A jacy fajni ludzie tam mówili o tym. No właśnie. No to było nowe pokolenie, młode, naprawdę. No, no. Tam takim szefem wówczas był Piotrek Majewski, który już troszkę w Trójce wcześniej rządził. On był kojarzony wcześniej z muzyką jazzową, ale trafił do Brumu, gdzie ten jazz już troszkę był... To był taki czas, kiedy Piotrek był muzykologiem, wiesz, a w redakcji muzycznej bardzo się liczyło, żeby to byli muzykolodzy. Mhm. Więc nawet pewne rzeczy, które były poza muzykologiem, logiczne w repertuarze Brumu uchodziły trochę na sucho, dlatego no, Piotrek jest odpowiedzialny za to, to on jest muzykologiem, on wie, co robi. A i syn człowieka, który gra na instrumencie pana Czesława. Mam grać, oczywiście. Ale to był tak, to był Jerzy Owsiak, który wprowadził audycję w piątki. To był Adam Romanowski, który wtedy grał jeszcze w zespole AARL. Więc on był najspokojniejszy z całej grupy, jeśli był Piotrek Klat, był, był Kuba Wojewódzki. Wiadomo. Ten niezależny, kompletnie. Nikt nie wiedział, co to znaczy TVN jeszcze wtedy. Kuba był takim człowiekiem, który zaczynał od pisania na przełaj. Mhm. I stąd się wzięła jego kariera, bo się okazało, że on świetnie pisze, a potem to jego doświadczenie dziennikarskie z pisania znakomicie sprawdziło się również w radiu. Poza tym miał najlepszy samochód, który podjeżdżał tu pod Myśliwską. Już wtedy. Czerwony zwykle. Czerwony, tak, tak. Od początku był zainteresowany motoryzacją. Więc to była taka silna ekipa. Potem się pojawiali jeszcze inni ludzie, bo wszystkich potem... nie wymieniajmy. Wojtek Osowski, tam był Sito. Przede wszystkim. Nie pamiętasz? Był wcześniej. Była taka audycja Krajowa Scena Młodzieżowa, którą z Piotrkiem prowadził. Końcówka lat 80. Potem się mówi Maciek Kieszkowski, Maciek Chmiel przez chwilę. To. No i generalnie była to audycja, w której przewijało się mnóstwo młodych ludzi i żeby było zabawnie, to nie było tak, że to była tylko muzyka. Ja pamiętam, ja miałem audycję w poniedziałki. Ale wiesz, to była audycja o tyle ważna, dlatego że zawsze nam zarzucano w Trójce, że i później w ogóle zawsze, kiedy myślę o jakimkolwiek kolegium, na jakimkolwiek zebraniu, to zawsze mówiono, słuchajcie, musimy coś zrobić, dlatego że młodzież od nas odchodzi, młodzież nie słucha radio, więc trzeba coś młodzieżowego. I to był rzeczywiście taki format audycji, który był no, nieprawdopodobnie młodzieżowy. I ze względu na dobór muzyki, ale przede wszystkim na dobór ludzi, którzy to prowadzili, którzy nie byli tacy skalani ani taką komercją, ani jakimś takim superznawstwem określonych gatunków muzycznych. To były takie nietoperze. Poza tym to była audycja, w której było mnóstwo gości. I właściwie była piosenka, piosenka, gość, piosenka, gość, piosenka, gość. Kończyła się audycja i ja nie miałem czasu na już no, inne nowości poza gośćmi. Ale akurat tyle płyt się ukazywało w poniedziałki, że cieszyłem się z tego. No fantastycznie, Tomku. Wpadłeś do nas, aczkolwiek przywykłeś już do audycji nocnych, więc o której teraz godzinie nadajesz? W piątku na sobotę o drugiej, ale za to niedługo będą fajni goście. Ja byłem niedawno w Berlinie i spotkałem się z zespołem Non-Human. Kiedyś to była formacja Fukalata. Instytut Adama Mickiewicza wysyłał ich na koncerty na całym świecie i potem oni stwierdzili, że jednak Berlin jest takim miejscem, w którym oni mogą troszkę nabrać wiatru w skrzydła i mogą zacząć grać w różnych klubach i w różnych miejscach. W związku z tym na przykład niedługo planują koncerty w Ameryce Południowej, w Meksyku. Opowiadali mi o jakimś koncercie na przykład gdzieś w Ameryce Południowej, żeby ich zaskoczyli, ponieważ publiczność znała wszystkie ich utwory, śpiewała razem z nimi. Mało tego, wyszli z koncertu, a tam stoiska z koszulkami, z kubeczkami, nie przez nich przygotowany, tylko tak zwany piracki merchandising był przygotowany przez ich fanów i sprzedawali to innym fanom. To ja chcę jednak zatrzymać się przy słowie koszulka, bo Tomek od czasów Brumu, czyli tyle lat, ile go znam, czyli to będzie ponad 30 chyba, zawsze był takim... Prawie 40. 40 prawie. Zawsze był takim facetem, który był bardzo dobrze ubrany i był taki trendowo ubrany, także myśmy na niego Zostało mu to, tak. I myśmy na niego patrzyli, co się teraz nosi, chodzi i co się dzieje teraz w Londynie, bo zawsze był jakiś taki na bieżąco. Teraz spokojnie mówię o tym Berlinie, co to dla nas Berlin, ale 40 lat temu to robiło wrażenie. Tak, no też Tomka pytam, co słychać w operze w Europie i on mnie informuje, bo jest znawcą, a na pewno wielbicielem opery. Z tej strony go w ogóle nie znam. Widzisz. Panie Pawle, byłem na przykład, powiem teraz się pochwalę, byłem na premierze Giustino, to było w Sztatoperu. Mikrofon jest tutaj. Mówię do mikrofonu. Tak wygląda mikrofon. W każdym razie jak dowiedziałem się, że idę na przedstawienie, to nie wiedziałem, że idę na premierę. Jakimś cudem w ostatniej chwili kupiłem marynarkę, żeby nie wyglądać jak Matołek podczas tej premiery. Myślałem, że Tomek chodzi wyłącznie na premiery. Nie, a byłeś kiedykolwiek na koncercie na 6 fortepianów strojonych mikrotonalnie i orkiestrę? Nie, chyba nie byłem na żadnym koncercie na jeden fortepian mikrotonalnie strojony. A o 6 w ogóle nie mówmy. To bardzo panu już dziękujemy. Tomasz Żonda, musisz odespać. Dobranoc. Przed nocą. Muszę coś mu powiedzieć w tym momencie. Ty nas żegnasz, ale jak on na 6 fortepianach mikrotonowych, to ja ci się przyznam też do czegoś, że ja w latach od ostatniego grania na skrzypcach zacząłem grać na skrzypcach. Wyobraź sobie, 50 lat posłuchy i teraz gram. No nie gram tak jak 50 lat temu, ale no rozpoznaję nuty, wiesz, struny. Struny nerwowe wyłącznie. No. To życzmy wszystkim dziennikarzom muzycznym, by wrócili do oboju. Tak, ewentualnie po drodze, by poznali nuty, jeżeli tego jeszcze nie uczynili. Bardzo dziękujemy. Tomek Żonda. Dziękuję. Aha. Tomka, czas minął już? No niestety. Słuchajmy tu w środku nocy z Baszką razem. Moim zdaniem ten początek lat 90., czyli początek transformacji, wtedy zaczynają się, ale one trwają bardzo krótko, złote lata trójki. Czyli wtedy jest to, co Anna Marzańska, dyrektorka, nazywała wolną Amerykanką. Słuchajcie, można, wymyślajcie, proponujcie. Wiesz co, nie, ja się trochę nie zgadzam. Mi się wydaje, że te złote lata trójki były wielokrotnie. Wiesz, tak, bo ty jesteś dłużej. Dłużej, ja ale pamiętam. Ale ja mówię o czasach, od kiedy ja zaczęłam. Że tak. Ja cię świetnie rozumiem i wszystko to pamiętam, ale nie mogę powiedzieć, że wcześniej to były rzeczy, które były mniej ciekawe. Wręcz przeciwnie, uważam, że taką rozrywkę, jaką mieliśmy w trudnych czasach lat 80. czy wcześniej, ITR i tak dalej, to były genialne audycje. I ci ludzie, którzy tu przychodzili, te Jonasze Kofty, te Zębat. Fedorowicze, Zębate. Słuchaj, no boję się, że zacznę mówić o jednych, a o drugich nie powiem. Wiesz, co teraz jest modne, na przykład Leonard Cohen. Spotykam się z takim jakby powrotem Cohena do naszego myślenia, do śpiewania. Z tysiące koncertów cohenowskich w całej Polsce i za każdym razem właściwie trzeba mówić Cohen tak, ale Zębaty i Cohen, dlatego że my mówimy Cohenem Zębatego. I takiego na przykład nie było człowieka, który by nam przybliżył Dylana, który z perspektywy... Później Łobodowski. Tak, ale też nie było takiego, który by tak pociągnął Dylana. Może on się nie dał tak spolszczyć, ale to, że ten Cohen jest ważny nie tylko dla tych właśnie naszych 60-latków czy 70-latków, ale teraz jest ważny dla 20- i 30-latków, to jest zasługa dla mnie Zębatego, a jeśli Zębaty, to program trzeci. A właśnie magia radia, magia programu trzeciego i takich ludzi, takich artystów słowa jak Zębaty, doprowadziła do tego, że mi się wydawało, że ten Cohen to jest właśnie w tym samym rzędzie stoi. I teraz tak samo jest z tej perspektywy lat, kiedy różnych słucham rzeczy, kiedy spotykam w całej Polsce ludzi, wszyscy mówią na przykład, a tak to Piotrek Kaczkowski puszczał. I to jest argument, że tak było, że to jest prawda. Albo tak, a to Jurek Kordowicz to już to puszczał w 70-tych latach. I tak dalej. I takich właśnie stwierdzeń, że tak, to świadczy i o sile radia, i o tych złotych latach radia, które nie zawsze były w tym momencie, w którym nam się wydaje. No oczywiście, z mojego punktu widzenia. Zacząłem bronić tych przed 89, ale to przepraszam. Nie, fantastycznie, no bo jesteś też dla mnie takim symbolem tamtego czasu, którego ja nie pamiętam, a do którego chętnie bym powróciła w tamtych latach pewnie, 90. Chętnie wszyscy byśmy powrócili, gdyby nie to, że my jesteśmy już takim pokoleniem, dla którego radio jest wszystkim, a wiemy doskonale, że słucha nas pokolenie, dla którego radio przestaje być najważniejszym z mediów. I musimy się z tym pogodzić i musimy nie płakać, wręcz przeciwnie, szukać dla siebie takiego miejsca, żebyśmy uznali, że to nie był stracony czas. Mm-hmm. No tak, bo tu jest taka cezura, kiedy to zaczęliśmy rzeczywiście zanikać powolutku na razie, czyli po tej połowie lat 90., kiedy to już rozmnożyły się stacje prywatne. Nie ale mówię one o tym, nam zabierały słuchaczy. One, i bardzo dobrze, dlatego że nie było dobrze, żeby były cztery programy wszystkie i nie można byłoby nagrać piosenki, dlatego że żeby nagrać piosenkę, to trzeba było uśmiechnąć się tutaj do Janka Borkowskiego i to zrobić, albo mieć jakieś możliwości. Teraz każdy, co sobie może w domu zrobić, nagrywa audycję w domu, puszcza dla zaprzyjaźnionych, których to zaprzyjaźnionych mogą być czasami większe liczby, aniżeli w takich właśnie radiowych odsłonach. To radio linearne, o którym mówimy, czy telewizja linearna, rzeczywiście gdzieś tam zmienia swój tryb życia, przechodzi do historii, ale wierzę, że przetrwa, tak. Ja pamiętam, bo już byłem przy tylu takich sytuacjach, że jak powstało wideo, to było, nie wiem, wideo to jest jakieś lata, które 70. czy 80., to powiedzieli, że nie będzie telewizji. To jest wszystko wideo. Mhm. Jak powstały wiele programów telewizyjnych, powiedzieli to, że kina znikną. Potem się nagle rozwinęły absolutnie. No, teraz się mówi, że no, już telewizji nie ma takiej normalnej, linearnej, że teraz każdy sobie może wybrać program i sobie puścić ten serial o tej godzinie, o której chce, wiadomości o tej godzinie, o której chce. W komputerze, ale w programie w telewizji też, w streamingu i tak dalej, że nie trzeba czekać, żeby Baszki posłuchać o godzinie 20 któregoś dnia, tylko można sobie na żądanie ją wziąć, bo to jest to takie jest życie. Natomiast, wiesz, to zawsze mi się przypomina ta historia, którą opowiedział nam Piotrek Kaczkowski na drugim zebraniu, na którym byłem, bo były zebrania, teraz już nie ma takich zebrań, ale były zebrania, które były raz w tygodniu, trwały po 2-3 godziny redakcyjne i wszyscy musieli opowiedzieć, co będzie, czego nie było i w ogóle dyskusja, rozmowy i tak dalej. Piotrek Kaczkowski przyszedł na to zebranie i mówił, że przepraszam, że tydzień temu go nie było, ale był na targach płytowych Midem w Cannes. I mówił nam, że żeby się tak nie rozsiadać w tych pokojach, dlatego że oprócz tych targów był również na dyskusji, którą prowadzili Amerykanie, to jest rok 78. Amerykanie mówią, że za 5 lat już radia nie będzie. Rozumiesz? Wtedy tak. Pomyślcie, że od tego czasu minęło 40 ileś lat i to radio jednak jest. Więc mówienie o tym, że radia linearnego takiego, jak my tu jesteśmy o tej godzinie i z taką ramówką, nazwijmy to, że to słuchacz musi się do nas dostosować, a nie my na żądanie, że to już nie ma sensu, ale wierzę w to, że będzie. Ale wszystko się zmienia. To, że się wszystko zmienia, jest dobrze. To jest słowo, które powiedział Dylan wiele lat temu, a Dylan teraz jest najmodniejszy, więc trzeba Dylanem zakończyć. Powiedzmy, że już tak na moment jedną stópką wkroczyłeś w przyszłość. Ty byłeś tym moim pierwszym kierownikiem muzycznym. Na tym etapie jest Kuba. I właśnie on tak niechętnie, bo on jest kierownikiem, który po prostu dba o redakcję, ale nie występuje. Miałem też takiego kierownika. A teraz próbujemy po Kubę zadzwonić, 508. Tym bardziej, że głos jego syna, Borysa Malutki, taki z pierwszej klasy, to jest głos tu w dzisiejszej audycji, czyli 63. urodziny Trójki. Mówka sztuka? Programu trzeciego, tak. Jakub Jączyk. No. Że gratuluję ci miejsca, bo uważam, że to jest najlepsze miejsce na świecie. Mhm. Tak, też zawsze do mikrofonu. Mało osób wie o tym, że jeszcze przed rozpoczęciem studiów trafiłem na Myśliwiecką. Takie niespodzianki dzisiaj. Byłem tak zakochany w programie trzecim, że po prostu wszedłem tutaj wręcz z ulicy. Tuż po maturze prosiłem o wskazanie drogi do sekretariatu. Pamiętam jak dziś, że po prostu wszedłem, wygłosiłem jakieś 3 zdania typu wiem o radiu, o państwu, wszystko, mogę robić cokolwiek. I pamiętam, że dość szybko zostałem przekierowany do dzisiejszego wicedyrektora Michała Nogasia. I można tak powiedzieć, że Michał wtedy wziął mnie pod swoje skrzydła i przez ponad rok asystowałem, myślę, że to jest odpowiednie słowo, w wydawaniu Klubu Trójki, więc to koło, tak po 20 latach się bajkowo wręcz zatoczyło. Ale muzyka skąd się wzięła, więc? Był taki moment, że jak ja przychodziłem na Klub Trójki o 21, to akurat kończyli swój dyżur Ania Gacek i Bartek Gil, którzy wtedy zaczynali asystując, pomagając Pawłowi Kostrzewie. Czyli początek 2000 lat. Tak, to był 2002 rok. Aha. Ale muzycznie ja wtedy miałem, dzięki temu miałem możliwość chodzenia na wszystkie koncerty w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No i tych redaktorów od pana Piotra Kaczkowskiego przez Marka Niedźwieckiego i tak dalej, no miałem okazję obserwować, więc to był absolutnie determinujący moje życie, no wtedy epizod, natomiast gigantyczna lekcja na całe życie. Wszyscy zaczynaliśmy od asystowania, bardzo podobnie. Oprócz tego, że nie wszedłem właśnie to, co opowiadałem wcześniej Baszce, że nie wszedłem do tego programu ze znajomością tego programu. Kubo, a gdybyś tak cokolwiek o tej przyszłości, no bo żeby tak Pawła wyzwolić, tak zaczął już ku tej przyszłości, a my musimy już kończyć. A jako bardzo wychowany na Trójce mam niemałą dawkę pokory w sobie, więc jak trafiłem tutaj w zeszłym roku, to tonowałem też te nastroje w sobie i dookoła powtarzałem ostrożnie. Nie fantazjowaliśmy wtedy o powrocie do złotych czasów, bo to jeszcze nie wtedy. No te czasy przychodzą co jakiś czas i to trzeba być pokorniej i czekać na nie. Natomiast ja mam wielki szacunek do historii, ale chciałbym, żeby Trójka również nawiązywała dialog ze współczesnością, więc nie odkrywamy tutaj niczego nowego. Raczej ja marzę o Trójce takiej, jaka była zawsze, tylko taka Anno Domini 2025, więc wiadomo, że będzie trochę inna muzyka, trochę inne tematy, natomiast pozostałe wyznaczniki jakości, mądrości tego radia pozostają niezmienne. Korzenie będą użyźniane. Tak, ale ja tylko jedno muszę powiedzieć. nasza grupka, która została tutaj w Trójce, plus ludzie nowi, młodzi. Była taka grupka właśnie, która zakopywała to, co ja nazywam idiom Trójki. On był ukryty pod ziemią, on nie mógł za bardzo wystawać. Od czasu do czasu się objawiał, ale ja nigdy nie zrywałam. A nie mogłam tego zrobić sama, więc zrobiliśmy to w takiej niewielkiej grupce, żeby uratować, bo my wierzyliśmy, że my jeszcze kiedyś będziemy normalną Trójką. I bardzo chcę wszystkim tym kolegom, tym nowym i tym starszym, którzy ze mną tutaj zostali, podziękować właśnie dzisiaj za to, że mogliśmy byli razem tam po cichutku na dole sobie coś tam kopać. Dziękuję wam. Paweł Sztompkę był głównym naszym dzisiaj specjalnym gościem, a Kuba dołączył do tej niewielkiej grupki, którą zaprosiłam jako reprezentację do tego zaczynającego nasze urodziny wydania Trójki pod Księżycem. Dziękuję wam. Dziękuję. No, tak cichutko, nieśmiało panowie podziękowali. Pewnie zmęczyłam ich. Dwóch kierowników redakcji muzycznej programu trzeciego. Raz jeszcze, niech powiem, Paweł Sztompkę oraz Kuba Jonczyk. Bo też na te urodziny zaplanowałam wspomnienia związane głównie z muzyczną Trójką, w której debiutowałam live w 1987 roku. Strach pomyśleć, jak to było bardzo, bardzo dawno temu. No, Ewa tu cały czas relacjonuje mi swoje jakieś wspomnienia związane z Trójką. Mogłabym z nią pewnie z 2 godziny nagrać, no ale nie wpadłam na ten pomysł. Ewo, miej się na baczności. Może jeszcze jakieś urodziny spędzimy razem w Trójce. Aha, teraz poglądam jeszcze na ekran komputera. Pani Anna ze Szczecina, że pana Pawła Sztompkę zawsze miło usłyszeć. No i jeszcze zaproponowała słowa do naszego cyklu. Bardzo dziękuję, że państwo pamiętają, że cykl żyje. Odebrane. Ciekawe. Również pan Wiesław zaproponował słowo. Ciekawe, ale niezbyt optymistyczne. Alienacja. A co Michał nasz muzyczny jeszcze dobrał do haseł urodzinowych? Shuffling. Shuffling. up fast and be the first girl to make me throw this cash. We get mine, don't be mad, now stop. Hating is bad. One more shot for us, another round. Please fill up my cup, don't mess around. We just wanna see you shake it up. Now you home with me. You're naked now. Get up, get down, put your hands up to the sun. Get up. I'm shuffling. Pohasałoby się. Mm-hmm. A co to było? Michał podpowiedział mi futurystyczne podejście do tematu rockowego brzmienia. Utwór, który ma ponad 2 miliardy odsłon. No, nic dziwnego. Co tam słychać? Znaczy, co tam widać? Teraz zerkam ponownie na ekran komputera, że pan Zbyszek, ten nasz Zbyszek, który często z nami jest, chyba też z Darkiem Bugalskim koresponduje, powiem zazdrośnie. Otóż koncerty w Osieckiej są wspaniałe, dzięki Zosi S. Byłem na wielu. Ech, taka muzyka na żywo, na odległość, ręki, no. A i odsłuchy płyt Piotra M. na doskonałej aparaturze. To jest tylko w Trójce. Nigdzie indziej. No nieładnie może przeczytałam, ale pan Zbyszek się postarał, więc bardzo dziękujemy. I co? Noc inaugurująca trójkowy maraton urodzinowy. Która godzina? Minuta po pół do drugiej. Oj, a cóż to za głos? Piątek, 19:45. Minimax. Wydanie dla fonoamatorów. I co był styczeń 1971 roku, kiedy to po raz ostatni ten sygnał pojawił się na antenie, zapowiadając audycję muzyczną. Mówią, że ta historia zaczęła się 20 marca 1963. Trójka więc nadawała już ponad rok. 40 lat minęło, jak jeden dzień, to jest dla ciebie, Piotrze. Grzegorz Markowski, zespół Perfect, Piotr Kaczkowski, car, sułtan, nie wiem jak go nazwać. Jego świątobliwość polskiej muzyki rockowej i nie tylko. Nasze drogi się połączyły, jego zawodowa i nasza zawodowa w latach 80., kiedy myśmy stworzyli zespół Perfect, który stworzył Zbyszek Hołdys. Świątynią uczciwości dźwięków była Trójka. I główny mak i czarodziej Piotr Kaczkowski tworzył tutaj klimat muzyczno-świątynny. I był moment, kiedy nagrywaliśmy autobiografię. Ja nie sądziłem, że ta pieśń będzie tak ważną pieśnią potem dla mnie i dla paru innych osób w trudnych czasach. I Hołdys przyniósł Piotrowi tą piosenkę, tam nie wiem, w piątek. Po czym Piotr Kaczkowski w dniu, kiedy jest lista przebojów, puścił fragment chyba w okolicach południa. Potem następny fragment w okolicach 14:00. 16, 18 i chyba o 19 czy 20, kiedy zaczyna się lista przebojów, autobiografia była już chyba na 15 miejscu. No mógł to zrobić tylko Piotr, oczywiście, i fantastycznie wdzięczni słuchacze Trójki. Przypominam sobie momenty, kiedy Piotr na przykład przynosi świeże płyty, nowe, zdobyte z dużym trudem, dzisiaj już wszystko można kupić i dostać. I słychać to, jak Piotr się śmieje. Uśmiechając się, rozwija płytę i mówi: proszę państwa, mam dla państwa niespodziankę. W związku z czym brzmi to smakowicie, jakby wyciągał pączki od Bliklego, a to jakieś z trudem zdobyte pieśni. Piotr Kaczkowski. Dzień dobry. Ja słucham sobie programu trzeciego tygodnia z taką wielką radością. Z taką wielką radością słyszę znowu troskę o kulturę słowa. Czasami ona dociera z tych najnowszych audycji, a czasami po prostu nagle otwiera się jakiś stary zegar z kukułką i słychać, jak to kiedyś bywało, jak się to słowo pieściło i dopieszczało, jak się szukało słów i muzyki. Piotr Kaczkowski do 11.40 z państwem. I powinienem zacząć od słów: przyniosłem dziś do studia nową płytę. To Minimax zupełnie nietypowy. Co teraz? Nawet nie wiem. A hunting we will go, a hunting we will go. We will catch a fox and put him in a box and we'll not let him go. Jestem wysokim, szczupłym brunetem i zupełnie mi to nie przeszkadza, że czasami wyglądam inaczej. Panie Piotrze, chciałem panu powiedzieć taką rzecz. Pan się nie ujawnia publicznie jako postać. Pana słychać zawsze tylko z głosu. Jutro w gazecie będzie moje zdjęcie. Ja wiem, ale ja jutro sobie nie powieszę pana. Ale ja tam będę tyłem. Ja jestem za stary na to, żeby pana wieszać sobie na ścianie. Nie, ja mówię, ja tam będę tyłem po prostu. Tak sobie pan wymyślił, że zrobi mi takie zdjęcie, że ja siedzę przy mikrofonie i widać czubek mojej głowy. Ale ja bardzo doceniam, panie Piotrze, taki pomysł na pańską postać w radio i na pańską postać w historii, że tak powiem, naszych wspólnych kontaktów. Mówię naszych, mam prawo. Słucham pana od popołudnia z młodością. Tego zupełnie nie pamiętam. Dzień dobry, to my, Piotr Kaczkowski i Tadeusz Sznuk. Rytmostopem po kraju i świecie. Nie byłem bardzo świeżym wtedy pracownikiem, mimo że miałem 22 lata zaledwie. Miałem już za sobą może 700 audycji popołudnia z młodością poprowadzonych. Myślę, że ze 300 audycji zrobionych dla studia Rytm. No było tego już sporo. No i tak się zaczęło. Nagrywaliśmy te audycje we czwartki na Myśliwieckiej w studiu L3 albo w studiu P1. To były takie studia akurat wtedy wieczorem wolne, między 19 a 21. Chyba wtedy mniej więcej telewizja nasza po raz kolejny, nie, może wtedy po raz pierwszy pokazywała odcinki Klosa. Nikt nie chciał pracować we czwartki o 19, o 20 tym bardziej. Studio było wolne, można było te minimaksy cyzelować. No i tak to się zaczęło. Pozwól, że ja powiem wszystkim słuchaczom, czego nie będziesz widział za chwilę. Bo za chwilę, teraz otwieram drzwi szeroko, żeby wszyscy mnie słyszeli tam po drugiej stronie, bo za chwilkę w naszym ogródku trójkowym pokaz ogni sztucznych! Pokaz sztucznych ogni za chwilę! Mówię do tych, którzy w tej chwili opuszczają nasze studio trójkowe. Mamy słuchacza, który dzwoni do nas w tej chwili. Halo? Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór, kłaniam się. Jezu, niesamowite. Naprawdę nie wierzę w twoje trójkowe szczęście, że mogę z panem osobiście porozmawiać. Ja słucham pana już od... No, nie powiem, że od samego początku powstania trójki, ale dla mnie jest pan dosłownie wszystkim. Kocham pana, kocham trójkę, kocham muzykę, którą pan reprezentuje i którą pan puszcza na radiu. Popołudniowa tonacja trójki, godzina 12.30, to jest dosłownie święto. Skąd pan dzwoni do nas? Ze Śremu. Bardzo nam jest miło, jak tam w Śremie? Słychać było ognie sztuczne nasze? Słychać pana ciepły głos, słychać tą niesamowitą atmosferę, która jest w tej chwili w trójce. Pięknie panu dziękuję, proszę zostać z nami. Serdecznie dziękuję. Wszystkiego dobrego, bardzo panu dziękuję. Wszystkiego najlepszego dla trójki, dla pana. Bardzo panu dziękuję, dziękuję jeszcze raz, ukłony. Ale czy to są ognie sztuczne? Halo? Ognie sztuczne transmitujemy w programie trzecim na żywo. Mój magnetofon. Prezentuje Piotr Kaczkowski. Kiedy potem zeszła z anteny audycja Mój Magnetofon, bo też nie nadawało się różnych takich właśnie specjalnie dla słuchaczy przygotowanych utworów do nagrywania, to się pojawiła audycja Kiermasz Płyt i tak już potem też zostało. Kiermasz Płyt. Audycja Romana Baszko. Nasz kabaretowy wieczór w programie trzecim. Jeżeli są państwo w tej chwili na dole, tam są telebimy, wiem, widać to, ale na górze u nas, tu w studiu trójki, na pewno jest przyjemniej. My mamy taki specjalny sygnał, bo ja nie ukrywam, że dlatego nie masz tej kasety w kieszonce, bo my ją mamy w naszym odtwarzaczu. Najpierw ten specjalny sygnał. I za specjalnym zezwoleniem Grzegorza Markowskiego. Co prawda fragment utworu, bo gdybyśmy chcieli zagrać wszystkie płyty dziś w całości do 20, drodzy przyjaciele, w studiu M2 w Warszawie, nie skończylibyśmy. W związku z czym, Piotrze, teraz po prostu na oba kolana, czego nie widać, ale będzie taki słychać pump. O, to właśnie teraz uklękłem, chylę czoła przed tobą. I co? 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. I znowu uratował mnie kryzys. W połowie 70. lat zabrakło papieru. Postanowiono wtedy w polskim radiu, gdzie można nadawać bez tekstu. No i tak się zaczęło. Myślę, że już za chwilkę James Bond, bo ja go widzę, ja naprawdę go widzę. Kłaniam się bardzo. Dzień dobry, serdeczny, dobry wieczór. To jest ten moment, na który czekaliśmy. My, słuchacze programu trzeciego, my, pracujący w programie trzecim, czekaliśmy na... te chwile 23 lata. Proszę państwa, to nie był James Bond zapowiadany w programie trzecim. James Bond będzie za parę minut. Ja go widzę. Ja naprawdę go widzę w tej chwili. Halo? Kto tam jest po drugiej stronie? Sześćdziesiąte trzecie urodziny trójki. 63 na 100. Panu Borysowi już dziękujemy. Miło było gościć i pana głos No a niespodzianka zamykająca serię urodzinowych niespodzianek też była urodzinowa, czyli torcik na urodziny tam któreś Piotra Kaczkowskiego. To właściwie tyle. A, no oczywiście zapowiem, czy przypomnę, że to już jutro, jeżeli jest sobota, sobotnia tonacja od godziny 13 z minutami. No i tak, proszę Państwa, bawiliśmy się i jakbyśmy zapomnieli o tym, co było wczoraj. Wczoraj, proszę Państwa, był Międzynarodowy Dzień Teatru. I w dodatku był to 63. Międzynarodowy Dzień Teatru, więc w zasadzie powinniśmy byli jakoś zrymować te dwie szóstki, trójki, no ale nie zrymowaliśmy. Na wszelki wypadek, więc jeszcze dodam, że na Dzień Teatru pisze się orędzia. Jedno za granicą powstaje, takie światowe, a drugie w Polsce. No i to polskie napisała pani Irena Jun, wspaniała aktorka, związana chyba głównie z teatrem Studio w Warszawie. Tutaj mogę zacytować, bo Teatr Słowackiego z kolei z okazji Dnia Teatru przysłał takie streszczenie, przysłał do, no nie wiem dokąd, gdzieś w sieci znalazłam, więc streszczenie tych dwóch orędzi i pani Irena Jun przypomniała, że to święto jest także świętem rzemieślników, pracowników teatru, a więc nie tylko artystów. To święto publiczności wreszcie, bo istotą teatru jest spotkanie z wami tu i teraz. Dzisiaj, to znaczy było wczoraj, jest nasze święto. To pani Irena Jun i jeszcze za tym skrótem z Teatru Słowackiego w Krakowie oczywiście fragmenciki z tego światowego orędzia. Napisał go Grek, gigant, absolutny gigant teatru, reżyser, dramatopisarz także. No i, nie powiedziałam kto, Theodoros Terzopoulos. Jeżeli tak się czyta to nazwisko greckie w języku polskim. Więc jak Teatr Słowackiego przypomina, to właśnie wielki Grek zadał mnóstwo pytań w tym swoim orędziu. Czy teatr jest zaniepokojony niszczeniem środowiska, globalnym ociepleniem? Czy teatr troszczy się o kondycję człowieka, w którym jednostką manipulują interesy polityczne i ekonomiczne, sieci informacyjne i opiniotwórcze korporacje, w którym media społecznościowe z jednej strony ułatwiają komunikację, z drugiej stanowią dla niej doskonałe alibi, zapewniając niezbędną, bezpieczną odległość od innego. Z kolei Theo orędzie udostępnił światu, głównie w Polsce, w tej wersji polskiej, Instytut Teatralny, a tłumaczyła je z greckiego. Dowiedziałam się, że pani Julia Mark zna grecki. Właśnie, pani Julia Mark, którą z kolei my znamy ze sceny teatralnej Trójki. No, myślę, że to bardzo były skromne obchody wczorajszego Międzynarodowego Dnia Teatru w Trójce pod Księżycem, no ale te dwie okoliczności pod 6-3 ze sobą rywalizowały, no i wygrała Trójka. To co? To może jeszcze w ramach dedykacji dla ludzi teatru bardzo optymistyczna piosenka, no dedykacji, czy raczej życzeń, by ten teatr był szczęśliwy, mądry i trwał do końca świata. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. No i już mówiłam o dniu teatru, a tutaj dowiadujemy się, że dzisiaj Terra Kultura z Wrocławia, z PPA, i tam mnóstwo o teatrze będzie opowieści, będą teatralne piosenki, jak to na PPA. Aga Obszańska zaprasza. Kogo by tu jeszcze zapytać, jak trafił do Trójki? O! A cóż tu pan tutaj? Wydawca też niekiedy mówi ludzkim głosem. Zdarza się zazwyczaj święta. Natomiast ja tutaj jako przedstawiciel takiego średnio młodego albo mało starszego pokolenia, bo ja w Trójce od 2006 roku. Natomiast co chyba ciekawe, ja tutaj trafiłem jako webmaster, chociaż w dziennikarstwie siedzę dużo, dużo dłużej, ale w 2006 roku akurat zajmowałem się internetem i przyprowadził mnie tutaj znany ci, Baszko, Bronek. Bronowicz. Uwielbiamy Bronka. Chociaż dawno go nie ma właśnie, tutaj. Z którą z kolei zakładałem... W Trójce nie ma, Trójce, oczywiście. Tak, tak, w Trójce go nie ma, no, ale ja z Bronkiem zakładałem Grono.net. Być może ktoś jeszcze pamięta, to właściwie konkurencja dla Facebooka. No, ale trochę nie wyszło. I trafiłem do Trójki i zajmowałem się stroną internetową. I bardzo mnie zdziwiło to, że wielu moich znajomych na hasło, gdzie pracuję, mówią: o, w Trójce, o Boże, Trójka. Ja tak naprawdę nie wiedziałem i dopiero potem zacząłem nasiąkać tym idiomem Trójki, i to dzięki tobie, Baszko, bo nie wiem, czy pamiętasz nasze początki, no to było ładnych parę lat temu. Wiedeń, Sztokholm, Tel Awiw, Wilno. Fakt. O, i ganiało się trochę po tym świecie. Odpowiedziałam fakt. Fakt. Fakt, fakt. Pamiętam nasze zagraniczne wyprawy. No i trochę już uspokoiliśmy się. Trochę się uspokoiliśmy, no ale kto wie, może to jeszcze wróci. To pozdrawiamy Wiedeń, Tel Awiw, Sztokholm i tak dalej. Ale to były piękne czasy, rzeczywiście. No, super. To bardzo ci dziękuję. To wydawca Wojtek Dorosz. No i co? Mamy jeszcze jakąś piosenkę? Mamy. Tak, It's My Party od Michała. Johnny has got it, but Judy left the same time. Się wycisza. Tak się dawniej kończyło piosenki. Jak dawno? Nie pamiętam. Rozpoczynające 63. urodziny programu trzeciego wydanie TPK zamyka zarazem nasze marcowe spotkanie 2025 w piątki o tej porze. Dziękujemy. Ewa Wichrowska, Wojtek Dorosz, Michał Żołądkowski i ja. Tymczasem, proszę Państwa, podobno niedźwiedzie obudziły się po wyjątkowo krótkiej zimie. Jeden nawet widziany był wczoraj na korytarzach przy Myśliwieckiej 357. Spokojnie, nazwa tej ulicy w Warszawie powstała przez pomyłkę. Poprawnie powinna brzmieć Myślewicka. Myślewicka. I my myślimy, nie polujemy na niedźwiedzie. Do kwietnia zatem. Mówią też, że happiness is... Just stay.